aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce, także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 października, minęła 8. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch najbardziej agresywnych chuliganów, którzy w Gdańsku napadli na kibiców Sokoła Boże Pole Wielkie, zatrzymała policja. Polska 2050 jeszcze nie wie, czy wystawi swojego kandydata na prezydenta. Na pewno wystawi go Lewica. W przyszłym roku do Moskwy chce pojechać premier Słowacji Robert Fico. Gdańska policja zatrzymała dwóch chuliganów, którzy napadli na kibiców podczas meczu 5. Ligi Piłki Nożnej między Stoczniowcem Gdańska Sokołem Boże Pole Wielkie. W 60. minucie na trybuny wbiegło około 20 zamaskowanych osób i zaatakowało kibiców Sokoła. Mecz przerwano. Trzy osoby zostały ranne, w tym 14-letni chłopiec z niepełnosprawnością, mówi wiceprezes Sokoła Sebastian Rokrz. Ukradli flagę, pobili chłopców, dzieci, generalnie chłopaka, który też jest niepełnosprawny. No jest chory, ma zespół Downa bodajże. I no po prostu pobili ich i kopali ich po głowie, ukradli tą flagę, którą mieli. Zaraz po tym całym incydencie uciekł. Stał 8 czy 9-letni chłopiec, który był z tatą. I oni tego tatę bili przy nim. Nawet nie wiem, ciężko to opisać jakoś, użyć jakichś słów. Gdańska policja poinformowała, że udało się zidentyfikować i zatrzymać dwóch najbardziej agresywnych mężczyzn. Prezydent Gdańska Aleksandra Jadulkiewicz zapowiedziała, że zaprosi szefa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, by porozmawiać o tych wydarzeniach i podjąć stosowne kroki, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości. Jak napisała w mediach społecznościowych, w Gdańsku nie ma miejsca na taki akt bezmyślnej przemocy i agresji. Składka zdrowotna i mieszkalnictwo to główne tematy, o jakich mówili na swojej konwencji politycy Polski 2050. Na wczorajszym spotkaniu w Warszawie członkowie partii podsumowali rok w koalicji rządzącej i przedstawili plany. Padło też słowo przepraszamy. Szymon Hołownia zachęcał do jeszcze cięższej pracy i przepraszał. Przepraszamy za wszystko, czego nie dowieźliśmy, czego nie zrobiliśmy, w czym zawiedliśmy wasze oczekiwania. Szef partii prosił i wyborców, i działaczy o zaufanie, a wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreślała stanowisko partii zwłaszcza w dwóch sprawach. Tak dla społecznego budownictwa, a nie dla kredytu 0%. I tak dla korekty składki zdrowotnej, dla mikroprzedsiębiorców. Szymon Hołownia przekonywał, że nie można dopuścić, by wybory prezydenckie wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Bo będziemy mieli prezydenta, który będzie blokował każdy nasz pomysł i każdą naszą ideę. Sam Szymon Hołownia swojej kandydatury w wyborach prezydenckich nie potwierdził. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Lewica wystawi własnego kandydata lub kandydatkę na prezydenta. Taką decyzję podjęła jednogłośnie Rada Krajowa Partii. Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska ujawniła, że większość głosów w dyskusji opowiadała się za kandydaturą kobiecą. Padło tylko jedno nazwisko, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, ale to jeszcze nie są oficjalne zgłoszenia, zaznaczyła Anna Maria Żukowska. Przewodnicząca klubu Lewicy oczekuje jednomyślności podczas głosowania nad ustawą budżetową. Jak zaznaczyła, złamanie dyscypliny będzie równoznaczne z wykluczeniem z klubu. Koalicyjny klub parlamentarny Lewicy jest klubem koalicji rządzącej. Nie jest klubem opozycyjnym. W związku z czym, kiedy przyjdzie najważniejsze głosowanie najważniejszej ustawy w roku, ustawy budżetowej, nie ma możliwości, żeby członkowie, członkini tego klubu głosowali niezgodnie z tym, co ustalimy. Przecież pracujemy właśnie w rządzie, żeby ten budżet był jak najlepszy. W klubie z Lewicą są posłowie partii Razem, którzy są sceptyczni wobec budżetu. Mówią, że środki na budownictwo mieszkaniowe czy podwyżki pensji w budżetówce są za małe. Premier Słowacji zapowiedział, że w przyszłym roku pojedzie do Moskwy. Planuje wziąć udział w obchodach 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Kto powstrzyma mnie przed udaniem się na pokojową manifestację w Moskwie? Zapytał Robert Fico podczas wywiadu w słowackim radiu publicznym. Dodał, że dziś weźmie udział w uroczystościach związanych z operacją karpacko-dukielską przeprowadzoną przez Armię Czerwoną w 1944 roku. Pojadę oddać cześć, ponieważ poległo tam około 1800 żołnierzy czechosłowackich. Nigdy nie pozwolę, abyśmy z powodu tego, co dzieje się dzisiaj, zapomnieli, że wolność przyszła ze wschodu. A ta swoboda przyszła z wschodu. A premier Słowacji ocenił też, że zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich zwiększy prawdopodobieństwo zakończenia wojny w Ukrainie. A Donald Trump wrócił na miejsce zamachu z 13 lipca. Miesiąc przed wyborami kandydat republikanów ponownie zorganizował wiec w Butler w stanie Pensylwania. Dokładnie 12 tygodni temu bezwzględny zabójca chciał mnie uciszyć i największy ruch w historii naszego kraju. ale dzięki Bożej łasce ten złoczyńca nie osiągnął swojego celu, nie powstrzymał naszego ruchu, nie złamał naszego ducha, nie zachwiał naszą determinacją do uratowania Ameryki przed złem, ubóstwem, nienawiścią i zniszczeniem. Na wiecu wystąpił miliarder Elon Musk, stwierdził, że Donald Trump musi wygrać wybory, aby ocalić demokrację w Ameryce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Lech przegrał w Poznaniu z Motorem Lublin. To jak dotąd największa niespodzianka 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejosz, lider tabeli, przegrał 1-2. Wygrał wicelider Raków Częstochowa 2-0 z Radomiakiem i ma już tylko 2 punkty straty. Trener Marek Papszun cieszy się z postępów w grze drużyny. Po raz kolejny byliśmy bardzo dobrze przygotowani do meczu, ale też mamy coraz więcej takiej jakości piłkarskiej i to się przekładało na wiele sytuacji i 2 bramki. To mnie bardzo cieszy, bo gołym okiem widać, że z meczu na mecz ta drużyna jest lepsza, gra lepiej, jest bardziej skuteczna. No, nic tylko dzisiaj się cieszyć. Cieszą się także Stal Mielec 2-1 z Lechią Gdańsk i Zagłębie Lubin 1-0 z Górnikiem Zabrze. W plus lidze siatkarzy nowym liderem została Bogdanka Luk Lublin 3-1 z Asseco Resowią Rzeszów. A Zaksa Kędzierzyn źle pewnie ograła do zera Trefla Gdańsk, a graczem meczu wybrano Igora Grobelnego, który wyznał, co jest znakiem rozpoznawczym ekipy Andrzej Dzianiego. Pewność siebie, nazwa Zaksa też troszeczkę, można powiedzieć, pomimo tego, że jesteśmy nową drużyną, to jednak w tej Zaksie to takie granie troszeczkę z nabitkami, taka pewność siebie, wiadomo, że naturalnie nam to troszeczkę wychodzi, ale no nie było łatwo, no, ale cieszę się, że się udało. Nie udało się Jastrzębskiemu Węglowi, sensacyjna porażka mistrza Polski po tiebreaku w Częstochowie z Norwidem. Wygrał mistrz Polski koszykarzy. W pierwszej kolejce Trefl Sopot ograł 97-89 w derbach Arka Gdynia. Do tego wygrane Dzików Warszawa i Startu Lublin. Nie wiedząc, co to porażka, szczypiorniści Industrii Kielce pozostają niepokonani w tym sezonie i wygrali 34-19 z Legionowią. A w Klingenthal zakończył się sezon letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Na Igielicie triumfował Paweł Wąsek, który o 24 punkty wyprzedził Stefana Krafta. Wygrał Wąsek, a także kolarz Tadej Pogacar. Słoweniec triumfował pierwszy raz w tęczowej koszulce mistrza świata, a wygrał we Włoszech Giro dell'Emilia. Tadej na najwyższym stopniu podium, a Pator Toruń na najniższym. Torunianie zdobyli brązowe medale w Ekstralidze Żużlowej. Wygrali w 2 meczu ze Stalą Gorzów. Niedziela pochmurna, na wschodzie i południu słabe opady deszczu. Na termometrach 9 stopni na północnym wschodzie, 11 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning, my friend, and everybody out there. This is Bed and Breakfast. This is me, Raf, and I have a friend with me. Of course. His name is? Piotr Firan. Hello, Piotr. Hello, Raf. How you doing? I'm very good. You? I'm excellent. I've been training this morning. I've been in the gym for 1 hour. Yeah, I'm all sweaty and... Whew. So you're like a morning bird? No. In terms of gym? No, usually no. Do you have to force yourself? Today, yes. Oh my gosh, it was difficult forcing myself. We always have to struggle with everything. Life is pain, my friend. But I hope you are well, our listeners. Naszą audycję realizuje Ewa Redel. Zapraszamy. Bed and Breakfast. Przyjazne dźwięki i mam nadzieję, że także przyjazne tematy od rana w Trójce. Między 8 a 9 to jest nasz czas. Zaczynamy. Let's do it. Des yeux qui font baisser les miens, un rire que se perd sur sa bouche. Voilà les portraits sont retouches de l'homme auquel je perds. Quand il me prend dans ses bras. Il ne partout pas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont j'ai connu la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là je rêve pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je songe en moi, mon cœur qui bat. Thank you for that French beginning for Bed and Breakfast, Piotr. That was lovely. Tak się zastanawiałem ostatnio, bo dużo mówi się o sztucznej inteligencji. Czy moglibyśmy poprosić ten algorytm albo model językowy o to, żeby nam ułożył listę piosenek, albo także znalazł tematy, doesn't work, za którymi byśmy, które byśmy zrealizowali. Próbowałem. Próbowałeś? Znaczy, próbowałem. I asked a very famous program to do a playlist and it was not very good. I listened through it and I was like, nah, this is not good. Do you remember what was it? Pardon? Do you remember what was it? What was the outcome? The outcome was very... cliché. Yes. Yes, but cliché in the sense that they were very samey. Mm-hmm. They were very similar songs. They weren't what we do. We like to mix it up and do something different. There was no wspólna nić. you'd say improbable. There was nothing linking the, but what we do, we always kind of try and think, find a link in these. Raf, a może wina leży po twojej stronie? Of course. Bo może wpisałeś nieodpowiednie rzeczy, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki opis stworzysz i jaki będziesz chciał mieć rezultat. Do you know, I've been doing this week, all this week. Nauczyłeś się promptować, tak? Czy uczyłeś się? Promptować to już promptuję od dłuższego czasu, but I've been doing some fantastic things. I've been painting. Look at that. Okay, so you were using AI for the graphics. Yes, and stuff like that. No dobrze, no dobrze. I love it. Szkoda, że słuchacze nie mogą tych dzieł zobaczyć. Albo może i nie. Is it that bad? I love the possibilities of AI. I love the possibilities. Jak podobała ci się francuska piosenka? I just said it was great. It was great? It was purely AI. No. There's a new album. Dlaczego, why you always have this, you know... I have to. Tension between French and British. There has to be tension. There's a new album been released. I can't remember. It's by Maybe Lame, Maybe because you fail. Excuse me? In terms of style and all that stuff, well, and fragrance. Yes, no. And no just comment. Follow the French people. Brexit and all that. I'm not going to comment anymore. Anyway, you talked about AI. There's been an album released by, I think he's called Lame. A whole album where he's changed his voice using AI, and it's terrible. It's really awful. It's just, there's nothing there. Ciekaw jestem, czy państwo korzystają z tych modeli językowych i jakie są państwa doświadczenia, a może my robimy coś źle. Czy na pewno. bb@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Można do nas pisać wiadomości. A my dzisiaj zajmiemy się czym? Zwierzętami. Yes. Gidkin, The One. Znalazłem ten utwór całkiem niedawno. Wyobraź sobie, że przeglądałem media społecznościowe, no i gdzieś tam ktoś, a w zasadzie coś, właśnie urządzenie, zdaje się, the oparte o działanie sztucznej inteligencji, zaproponowały. Sprawdziłem, zacząłem słuchać. Gidkin wydaje w tym roku płytę. Mm-hmm. Jest już kilka utworów. Artysta z Nowego Orleanu, producent muzyczny. Z jednej strony produkuje nagrania, z drugiej strony także postanowił rozpocząć swój własny projekt, który trwa już od jakiegoś czasu, bo od kilku lat pojawiają się płyty i ewentualnie, jeżeli państwo są zainteresowani, to zachęcamy, żeby poszperać w internecie. Piotr, thank you very much, because I have a lack of new music, of new good music. W zalewie muzyki, gdzie mamy dostęp do wszystkiego w każdej chwili, w serwisach streamingowych, czasami trudno znaleźć jest utwory i nawet zaczynamy wątpić, że coś wartościowego jeszcze powstaje, ale naprawdę powstaje dużo muzyki, tylko trzeba szperać. I wydaje mi się, że też trzeba słuchać radia. Needle in a haystack, bo jest tutaj więcej osób, które szperają. Oh, of course, yeah. People who know the stuff. Mm-hmm. A needle in a haystack is what it really feels like. I mean, I spent all week looking for new music and I couldn't find anything that really, really did it for me. And I just went back to old music, you know, 70s music, which I love. And I found some new music that I'd never heard before in the 70s. Więc wracając jeszcze do tego algorytmu i do promptowania, to wydaje mi się, że ja trochę lepiej wytrenowałem swój niż ty swój, bo rezultat i twoje oczekiwania rozminęły się z rzeczywistością. But I'm happy about that. Because I want a level of randomness. You want to be analog. No, like... I want a level of randomness in my life. Mm-hmm. I don't want it. It gives you more options, I would say. Like no. More up, you can have like big, wider spectrum. Well, I have more surprise in my life when the algorithm is wrong. I am not so sure. Okay, we're going to talk about animals today. We will talk about animals. Specific animal. It's a very important day today, and we'll talk about that just after this song. Kitchen floor, I caught a vibe too, and a song to wind too. I said I'll wind my ways forevermore until I find you, until I find you. I'm gonna buzz it down, I'm gonna buzz it. I'm gonna tick-tock on it like a clock. I'm gonna touch it. Oh, I'm gon' back it up and break it down. And he's gon' love it. He's gon' love it. I'm gon' bust it down, bust it down. I'm just trying to prioritize who I grind for, who I take my time for. I got my mind on my money, got my girls by my side until I find more. Something I'll ride for. I'm gon' bust it down. I'm gon' bust it. She gon' bust it. I'm gon' tick-tock on it like a clock. I'm gon' touch it. Oh, I'm gon' back it up and bring it down. And he's gonna love it. He's gonna love it. I'm gon' bust it down. Bust it down, baby. I'm gon' bust it down. She gon' bust it down. He gon' bust it down, they gon' bust it down. Shake it to my ocean, drown it. Shake it to your ocean, drown it. Till I decide that I'm settling down. Oh, best believe I ain't ready now. I'm gone. And then I'm gonna on the they gon' bust it down. I'm gon' bust it down. Oh, I'm gon' bag it up and bring it down. And he's gonna love it. Yeah. We're clapping and we're happy. Today's a very, very big day. And now it might seem strange, it might seem that odd was for you. Bus it down. It was bus it down. Ray? Ray. Ray, bus it down. R-A-Y-E. Bless it down, maybe. It was like a gospel. It was a gospel. I tell you what, I love gospel. I have a big affection for gospel music, and it's very difficult to find new, well-produced gospel music. Byłem kiedyś na warsztatach gospel. Śpiewaliśmy przez cały weekend i na koniec był koncert i Amerykanka, która mówiła po polsku, prowadziła... I think I know who. Prowadziła te zajęcia, no i też nas ustawiała w tym chórze gospel na scenie. No i podeszła do dziewczyn i mówi: dziewczyny, ustawcie się jakoś lepiej, bo tu jest taka dziura. You have to be careful with Jura. Yes. Jura is always... Yes, Jura, not good. Jura is a good link to what we're talking about today. Yeah. Because these animals make Jura. Lots of Jura. Today is an important day in the UK. Now, you might not think it's so important in Poland, but it's really important. Today is National Badger Day in the UK. Badge is like odznaka. Badger. Badge. Badge to odznaka. Badger to jest borsuk. Okay. And this is a really, really hot topic in the UK. It's been a hot topic for over 10 years because, well, 10 years ago, the UK government in Westminster decided to cull, cull, odstrzeliwać, kill the badgers. Okay. As many as they could. Why? And it was murder because they believed that these beautiful borsuki were spreading bovine TB, gruźlica bydlęca, in cows. And this has been going on for 10, 12, 13 years, and it's been pretty much murder. It's been terrible. The whole wildlife has changed. And to give you an example of this, we have someone... Równowaga biologiczna została zachwiana, tak? Z tego powodu. Completely. To give you an example, we have someone special telling us about it. As a species that inhabited Britain long before humans, and who have an equal right to be here, they are now being brutally persecuted for a crime I believe they didn't commit. They're accused of spreading bovine tuberculosis in cattle. This disease is caused by a pernicious organism, a pathogen known as Mycobacterium bovis, or M. bovis for short, which can devastate herds and ruin farmers' livelihoods. Government policy on cattle dictates that any cow testing positive for the disease has to be removed. So, every year, around 20,000 so-called reactors are slaughtered. For over a decade, Westminster's strategy for controlling bovine TB has been this policy of test and remove cows, plus killing badgers. If you know your music, you will know that that was the voice of Sir Brian May from Queen, for the rock group. He's become the biggest advocate and the biggest animal rescue voice in the whole of Britain. He's really famous now, not only as the guitarist for Queen, but as a badger hugger, badger saver. Czyli ktoś opowiedział, być może to byli też naukowcy, którzy mówili o tym, że to akurat te zwierzęta są odpowiedzialne za rozpowszechnianie chorób, które tak szkodzą krowom i także wpływają na zasobność, czy w ogóle na biznesy związane z hodowlą krów. I ostatecznie Brian May się sprzeciwił temu. Very badly, yes. Been to Parliament. Twierdzeniu, że to właśnie te zwierzęta roznoszą choroby. Tak, że tak rzeczywiście nie jest i musimy jakoś udowodnić. And that's what he's been doing. He's been fighting for 20 years now. To give you an example, he mentioned 20,000 cows were killed not so long ago, this year. To give you an example, from April last year to March this year, 50,000 badgers were killed. 50,000. Mm-hmm. Unnecessarily. Because we're finding out that this is not necessarily true. What do you know about badgers, Piotr? I don't know nothing. Well, okay, let's find out some more. European badgers are the UK's largest remaining land predator, with adults growing to between 70 centimetres and a metre long. Their weight varies throughout the year at 6 to 7 kilos in the summer and twice as much in the winter at 12 to 14 kilos. They have a striking black and white striped face, with a long and broad snout and small eyes and ears. So that's right. They are, if you heard correctly, badgers. So do you like them? Do you have like taką maskotkę w samochodzie i mnóstwo badges with badgers on it? No, but badgers are a really English. But you seem to be like obsessed with those animals. Not obsessed, but badgers are really, really big news in the UK. I mean, amazingly, as you heard, badgers are one of the only animals of this kind. They're the only land predator left in the UK. Borsuki. Nigdy nie widziałem na żywo. Have you not? Jeśli chodzi o tego rodzaju fascynację, to zazwyczaj sprawdzam, co się dzieje u kapibar. Kapibara to jest taka wielka świnka morska. One są bardzo zrelaksowane i nawet kiedy są w towarzystwie krokodyli i te krokodyle się źle zachowują, to kapibary mają to kompletnie gdzieś w ogóle w nosie. You're a bit of a capybara. You're an excited capybara. No, I'm too sensitive for You'd that. You'd like to be there, and you? Reactive. That's true. Badgers are lovely animals. They're really playful animals. And if you want to know more, here's some more about badgers. European badgers are fossorial animals. They burrow underground and spend much of their life there. They live in dens, called sets, scattered throughout their habitat. These animals prefer places with dense, low-lying vegetation to conceal their sets, as well as open expanses that border forests. Their main set is located somewhere in the middle of their territory, and they have satellite sets scattered around the remainder of their home. These are used for resting during the day. European badgers are generally nocturnal, doing most of their activity at night. This is when they're on the lookout for food. Nocturnal, nighttime. Okay. Yeah, so you have diurnal. Just like you at the weekends. Just like me at the weekends, I'm so a nocturnal. So disco, colorful lights That's and all right. that stuff, and loud music. That's me. Den, yama, ważne. Den is yama, yeah. Bears, or set. Den. Set, you can say. S-E-T-T, that's a yama for a badger, for a borsuk. Mm-hmm. Beautiful animals, beautiful, playful, beautiful animals. But we'll learn more about badgers in just a bit. If you feel that it's real, I'm on trial, and I'm here again, your prison. Like a coin in your mint, I am dented and I'm spent with hot treason. Through a glass eye, your throne is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. Take me to the pilot, lead me through the tame. Take me to the pilot, I am not a stranger. Take me to the pilot, lead me through the tame. Take me to the pilot, I am not a stranger. Take Me to the Pilot, of course, Elton John, one of his first albums. Tak sobie myślę, że czasami ludzie znajdują takie dziwne usprawiedliwienia dla swoich nieudolnych działań i obwiniają jednocześnie zwierzęta. Chociaż zdarzają się takie sytuacje, w których rzeczywiście zwierzęta dają się we znaki, ale z określonych powodów. No dlatego, że my jednak coraz bardziej prowadzimy expansion. I see all the time. I zabieramy takie naturalne siedliska. Yeah. I badgers akurat spowodowały, że zacząłem sobie szukać informacji o kunach i znalazłem całą w ogóle mnóstwo artykułów na temat, jak pozbyć się kuny, która zamieszkała w naszym domu. That's terrible. W naszym domu i w naszym dachu jednocześnie. Yeah. Ale powiem ci, że coraz częściej, jeśli chodzi o taką wildlife is encroaching area. No, w Polsce, w naszym kraju jest coraz więcej naprawdę takiego wildlife. Widziałem, kiedyś to się nie zdarzało, ale ostatnio właśnie widziałem łosia. Gigantyczne zwierzę. You saw a wash. Naprawdę zrobił na mnie tak ogromne wrażenie. I've seen two very close up and they're scary. They're so big. Tak, to nawet bym powiedział, że no, wysokie zwierzę na takich cienkich nogach, to poroże. On sobie skubał, zdaje się, liście z gałęzi. Czegoś tam szukał, a ja akurat przejeżdżałem i tak zwolniłem, patrzę, co to jest za zwierzę niesamowite. Akurat to było bardzo niedaleko trasy ekspresowej. Okay. I pomyślałem sobie, że no... Danger. Tak, ale kiedy mnie zobaczył, to oddalił się. Okay, I saw one very, very close up. Bo także ja widziałem jego, on widział mnie i każdy... He looked at you and thought, dangerous feeder, I'm not coming Zdarzyła close. Zdarzyła się kiedyś taka historia, że no niestety to była autentyczna historia. Słuchacz wysłał wiadomość do nas mailowo. No, że niestety potrącił sarnę, czy tam małego jelonka. No i włożył go na tylne siedzenie samochodu. Nie wiem, czy wiózł do weterynarza, czy nie, ale no, zwierzę nie przejawiało żadnych oznak życia. No i jedzie z tym zwierzakiem na tym tylnym siedzeniu i w pewnym momencie patrzy w tylne lusterko i widzi oczęta patrujące się w niego. No. Nastąpił kontakt wzrokowy, zwierzę ożyło. Kopytkami zbiło szybę i uciekło. Oh, wow, incredible story. Taka była historia. I see a lot of nature now. I mean, I see dziki all the time. Łosia, I've seen a Więc Raf, gdy będziesz w takiej sytuacji, to bardzo cię proszę. I'll leave jednak, it. Tak. Zostawmy w przyrodzie pole do działania. Yeah. Ale wracamy teraz do naszego głównego tematu rozważań, czyli do Badgers, borsuków. Borsuczki, yes. Borsuki are beautiful, beautiful animals. And why today? Well, today is National Badger Day. Can you have borsuk as a pet? A badger as a pet? You know what? I think you can have ones that are not domesticated, but ones that come to you. Okay. Because they are... They're nocturnal animals, you know, they're nighttime animals, so it's difficult to have... Ale jest bardzo dużo ludzi, którzy wiodą taki nocny tryb życia. Yes, I think, not really, no. I mean, they like to be in groups. They like to be in their sets, in their dens, so I don't think you can. Pytam dlatego, sure bo kiedyś syn mojej koleżanki, w Szkocji to akurat było, podszedł w parku do kaczek i mówi, Mommy, can we have this duck as a pet? What did mommy say? Of course, darling. No. So that's what I'm asking. It was quite funny. I don't know. Anyway, today is National Badger Day in the UK, which is a big deal. And as I mentioned, Brian May of Queen has been fighting to stop these British borsuki from being killed. Already, 250,000 badgers have been killed, which is an horrible statistic over 10 years. Szkoda, że państwo nie widzą miny Rafa, kiedy podaje statystyki. Naprawdę. I'm disgusted. I'm really disgusted because people think that this gruźlica bydlęca is spread by badgers into cows. They're finding out that it's not. But Brian May explains. Why are the badgers being culled? Tell us a little bit about it. They're being culled because they are under suspicion of spreading bovine TB, a horrible disease in cattle. I've always doubted it from 20 years ago, I suppose. And I always wanted to find out what the truth was, because you're talking about, as you said, 250,000 badgers that have been killed. Mm. And countless cows, of course, have been taken out because the disease is actually out of control still after all this time. And in some ways, that tells you how effective the badger cull is. In other words, not effective. But we set out, it's not just about me, the documentaries you can probably already see. A lot of farmers speaking about their problems and their heartaches. A lot of mental health in farmers. It's a terrible thing for farmers and their families to be dealing with. But I'm there in the beginning to try and save the badgers. And of course, once you get into it, you realize you have to save the farmers as well. Because the common enemy is TB. Yeah. That's what we're fighting. So it's an amazing situation that's happening. And Brian May has done so much because badgers really are amazing creatures. Badger clans sometimes live in a set for many years, sometimes even decades. And the largest known set had a tunnel network of 879 meters, and it had 50 chambers and 178 entrances. That's incredible. Ale co takiego się stało? No bo tak sobie myślę, że badgers nie pojawiły się 10-20 lat temu, tylko no. Żyły sobie na naszej planecie długo. Mm-hmm. I podobnie też krowy sobie żyły i jakoś problemu nie było. No. Więc musiało nastąpić coś, jakaś anomalia albo jakieś zdarzenie, które doprowadziło do tego, że ktoś połączył te kropki i uznał, że to akurat te zwierzęta są winne wszystkiemu. I'm no biologist, but about 20 years ago they found that many, many badgers in the UK have gruźlica bydlęca. And they thought, wait a minute, if the badgers have this and the cows have this, then the badgers are giving it to the cows. Okay. And that was the main problem. Teraz struggle of language. Can I say something? Go for it. Kettle. Oh, kettle... Kettle, tajnik. Kettle. Kettle, otwarte A, bydło. Ke, ka. Like, put a kettle on. Dieta keto. Mm-hmm. And what's cat in Polish? Can you say what? Something with ka? So ke, ka. Kettle, cattle. Okay. So that's the distinction. Kettle, czajnik, cattle, bydło. Wildlife, I'm going to run to you, of course, Brian Adams. We're talking about wildlife, and you were mentioning before, Piotr, that people are blaming animals for stuff all the time. You know, we're encroaching upon the wildlife, and we're surprised that wildlife suddenly goes crazy. Yeah, but we are part of the picture. Of course, thank you for that. Yes, we are the same. We're part of nature. We are nature. We're the same thing. If we start treating ourselves, not as different from nature, but the same as nature, I think things would be okay. No, każdy ma jakąś tam swoją rolę do spełnienia, ale jesteśmy, we are joined together. Of course, I completely agree. And what we talked about before about the wildlife, well, the biggest problem, unfortunately for wildlife, is humans. Badgers have a reputation for being aggressive, and they are often left alone, though the babies are at risk from predation by lynxes, wolves, bears, and other larger animals. Their greatest threats, however, are human-related. Badgers are struck down by vehicles and persecuted for damage to livestock and property, among other anthropogenic threats. Of course, if they can avoid these, European badgers in the wild often live to see their fifth year of age, and those in captivity can reach nearly 20 years old. But the biggest threat, of course, from, you know, badgers are humans. On one hand, yes, of course, but... Jeśli chodzi o całą refleksję, jeśli chodzi o przemyślenie, Brian May też jest człowiekiem i postanowił założyć specjalny ośrodek, w którym zajął się z ludźmi, którzy zajmują się kwestiami naukowymi, tym konkretnym zagadnieniem i postanowił działać na rzecz tych zwierząt, badgers. But the great thing is, I mean, the great thing that Brian May did is he... Ja nie jestem zwolennikiem mówienia o tym, że to jest, wiesz, wina ludzi. I completely agree. Wydaje mi się, że człowiek też uczy się współpracować z naturą i warto podejmować próby i warto to robić. And I think that's what happened with this badger situation. I oczywiście popełniamy błędy, jak najbardziej. Of course. I think, you know, as I said, this is what happened with the badger situation where before we were saying humans are... Brian May was saying, humans are bad, humans are bad, humans are bad. But now he's changed a little bit and started speaking to the farmers, because the farmers are really affected by this. They're losing cattle, they're losing cows. So things have changed. So the biggest threat to badgers in the UK have been farmers before, because they believed wrongly that this gruźlica from badgers was killing their cows. But now what he's done, Brian May, with his organization, he's bringing farmers and wildlife people together, and they're starting to talk about how we can work together. Some people will probably say we were foolish, but if we can't meet anybody and talk about our problems, we're not going to get over our problems. The press are very good at portraying me as someone who doesn't care about cows, you know, and only cares about badgers. You know, I'm the bugger of the badger huggers, you know, and it's destructive, really. In the same way they'll portray farmers to us as unfeeling, you know. None of it's true. When we actually sit down and talk, we realize that basically we do have the same aims in mind. Of course we do. We want healthy farm animals. We want healthy wildlife. We have some differences in opinion as to how that could be achieved, but talking is great, and I thought today was very good. And fair enough. Fair enough, yeah. Talking is good. That's all we can do to move forward, I think. Tak naprawdę poznanie opinii, jakby całej sytuacji, każdej ze stron, to jest kluczowe i fajnie, że doszli do takiej konkluzji. It's amazing, because they've been fighting for 12 years with this. So I think the badger case in England, this Borsuki, is a great, great case study for how we can move forward to work together with the wildlife people, farmers, and people who are against, people who are for. Just sit down and talk.